Dibolak terbang. Thank you. salmar ke biasa muram. Pesta tua di kontrak di drum sih ke biasa muram. Thank you. 내가 몇십을 한 브랑시하고 안 플라스는 말고 몇십이라고